yani makundi. Wa hizbu rajul ashabuhu wa junduhu alladhina ala ra'yihi, na kundi la mtu ni wale watu wake na jeshi lake ambao wako kwenye rai yake. Wa kullun tashakalat qulubuhum wa a'maluhum fahum ahzab, kadhalika na watu ambao wamefanana nyoyo zao na matendo yao, yani wameafikiana, ndo namaanisha hivyo. Fahum ahzab, hao nao vile vile wanaitakidiwa kwamba ni ahzab, yani ni makundi. Wa illa yalqa ba'dhum ba'dha, hata kama hawajakutana wao kwa wao. Wa kullu ta'ifatin hawahum wahidun, na kila kundi ambalo matamanio yao ni mamoja, fikira zao ni moja, mipango yao ni mimoja, kadhalika hao nao wanahesabika ni ahzab, au huo ndio uhizbia wenyewe. Qala ta'ala, kasema Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Waumini katika vile vita vya al-ahzab, vimeitwa ghazwatul ahzab kwa sababu ni makundi mbalimbali ambayo yalijikusanya pamoja katika mushriku Quraysh na makabila ya Kiarabu. Makundi mbalimbali yalikusanyika kuja kumpiga vita Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah naye akayaita makundi vile vile. Qala walamma ra'a almu'minuna al-ahzaba, waumini walijiona makundi ya makafiri. Waumini ni kundi moja, waumini ni kundi moja. Al-ahzaba ni makundi mengi tofauti tofauti yaliyoungana kwa ajili ya kuwapiga waumini. Kwa hivyo tunagundua katika aya hii kwamba al-mu'minun hawa ni kundi moja ambalo ni kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba, waumini walivyoona yale makundi ya makafiri. Qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, walisema kwamba hili, yani la jihadi, ndilo alilotuahidi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika surat al-Ahzab aya 22. Idhan fa inna al-hizbiyata, umakundi huu idha kanat ala ma amara Allahu, ukiwa umakundi uko kwenye juu ya lile ambalo kaliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, mamduha au mahmud, aweza kusema kwamba ni jambo ambalo kwamba limesifiwa. Wa hadha huwa alwala'u walbara'u fil islam, na huu ndio unaitwa alwala' walbara'u katika Uislamu. Qala Allah ta'ala wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun, wale ambao watamtawalisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na wale walioamini, basi hakika si vinginevyo kundi la Allah ndilo lenye kushinda. Akaliita hizbu Allah subhanahu wa ta'ala, kundi lake akaliita kwamba ni hizbu. Lakini pia kuna baadhi ya makundi mengine ambayo kwamba si makundi ya Allah, ndio wasema wa in kanat alhizbiyatu ala khilafi amri llahi wa rasuli, lakini likiwa kundi au hayo makundi yako tofauti na amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, fahiya hizbiyatun madhmuma, ikiwa kundi liko tofauti na amri za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi kundi hilo ni kundi lenye kusemwa vibaya, ni kundi ovu. Qala Allah ta'ala istahwadha alayhim ash-shaytanu فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الله سبحانه وتعالى أكثبتيش بمكونا كوني لك na kuna kundi la shaitani, amewadanganya wao shaitani mpaka wakawa ni wenye kusahau ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema hilo ni kundi la shaitani, ulaika hizbu shaitani, ala inna hizba shaitani humul khasirun. Jueni na kutanabahi kwamba kundi la shaitani ni wenye kula hasara. Kwa hivyo tumeona hapa kuna makundi mawili, kundi la Allah na kundi la shaitani. Kadhalika katika aya nyingine katika suratul Mujadila, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja kwamba waumini la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasula, alivyoitaja hii aya mwisho kabisa akasema ulaika hizbullah, hilo ni kundi la Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, si vinginevyo jueni kwamba kundi la Allah ndio wenye kufaulu. Hapa mpaka sasa hivi makundi tuko nayo mawili, kuna hizbullah na hizbu shaitan. Ikisema hizbullah hapa wanaingia waislamu wote, na ikisema hizbu shaitan wanaingia kufara. Lakini sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hili kundi lake moja nalo pia akatoa bishara kwamba naam, kwa wakati wake lilikuwa ni kundi moja, halijagawanyika, wote msimamo mmoja, akida moja, sunna moja. Lakini akatoa maneno akasema walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, la taftariku ummati, huu umati wangu huu utagawanyika, yani utakuwa makundi makundi, utakuwa ahzab. Hii ni bishara au ni maneno ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anayazungumza kinagaubaga wazi mbele ya masahaba wake. Wakati wa Mtume kulikuwa hakuna ahzab katika Uislamu, walikuwa wote ni kundi moja. Sasa akasema umati wangu utakuja kugawanyika makundi. Makundi mangapi? Qala ala 73 firqa, utagawanyika makundi 73. Fawahidatun fil janna, moja tu ndilo ambalo kwamba litaingia watu peponi, ndio lile lile Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema ulaika hizbullah. Mtume naye analiainisha asema fawahidatun fil janna, moja katika hayo makundi 73 ndilo litakaloingia peponi. Wasnatani wasabiin finnar, ama makundi 72 hayo ni motoni. Ikisema hivi haimaanishi kwamba Mtume alayhi salatu wassalam amewakufurisha hawa. Hawa mabwana wameahidiwa kuingia katika moto kama hawatashika njia ya sawasawa. Kama hawatashika njia ya sawasawa, wameahidiwa kuingia katika moto. Wa illa kasema ni katika umati wake, bimaana ni waislamu wako ndani ya Uislamu. Sasa itategemea hilo kundi na yale mambo yake ambayo liko nayo. Je, yanamtoa moja kwa moja, yanawatoa moja kwa moja kwenye Uislamu kama vile marafidha na wengineo kama vile Qur'aniyun wa Ahmadiyun, au ni watu ambao wanafanya mambo ambayo kwamba yamewatoa kwenye kundi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min albid'i walkhurafat, kiume bid'a na mambo ya kikhurafi, bid'a ambayo labda sio mukaffira. Kwa hivyo itakuwa hili ni kundi limeasi, limeata njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini halijatoka kwenye nini, kwenye Uislamu. Qila ya Rasulullah man hu, pakasemwa akaulizwa Mtume alaihi salatu wassalam, ewe Mtume wa Allah, man hu, ni kina nani hao? Qala humul jamaa, katika moja ya riwaya akasema hao ni jamaa, hao ni jamaa. Hadithi hiyo akhrajahu al-Albani fi takhriji kitabi sunna mjilidi ukurasa wa 63. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, qalu man hiya ya rasul Allah, ni lipi hilo kundi, ay firqa, ni lipi hilo kundi ewe Mtume wa Allah ambalo litakuwa ni lenye kufaulu? Qala ma ana alayhi wa ashabi, akasema hilo ni kundi ambalo litakuwa linayafanya haya linayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu Kwa hivyo makundi haya tunazungumza hapa ni makundi ambayo yako ndani ya Uislamu. Ni huu Uislamu ndio ulio katika haya makundi tunayozungumzia hapa. Kala mtume akasema ma ana alaihi wa ashabi. Hilo ni kundi ambalo litakuwa linayafanya haya nilio nayo mimi leo hii na masahaba wangu. Kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika majmuu al-fatawa mjildi wa 11 ukurasa wa 92 asema amma ra'sul hizbi fa innahu ra'su ta'ifati allati tatahazzabu. Hakika kichwa cha hizbi cha uhizbia na umakundi ni kundi ambalo linajitenga ay tasiru hizban, linajifanya kwamba ni kundi maalumu. Fa in kanu mujtami'ina ala ma amara Allah wa rasulu, likiwa kundi hili wamekusanyika lakini juu ya yale aliyoamrisha Allah na mtume, min ghairi ziyadatin wala nuqsan, bila kuzidisha wala kupunguza, fahum mu'minun, hao ni waumini. Lahum ma lahum wa alayhim ma alayhim, ni waumini hao, ni yao wao yale ambayo kwamba wako juu yao, kadhalika na watakuwa juu yao kwa yale ambayo watakuwa wanayafuata wao. Wa in kanu kad zadu fi dhalika au naqasu, lakini wakiwa wamezidisha katika hilo, yani katika dini, katika sheria wamezidisha, au naqasu au wamepunguza, mithla ta'assubi liman dakhala fi hizbihim, kama kufanya ta'assub. Na ta'assub maana yake ni kunusuriana, hata kama ni kwa batil, ni sawa sawa ni kwa haki au kwa nini au kwa batil, na ni sifa ambayo mbaya ta'assub. Na ndio maana al-ulama walivyomuona Sayyid Qutb amempa tuhuma hii Nabii Musa alayhi salam, hawajaacha kumradi Sayyid Qutb. Wa minhum Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, alisimama akamradi Sayyid Qutb kwa kusema eti Nabii Musa alikuwa na ta'assub. Kwa hiyo ta'assub ni sifa ambayo ni mbaya. Kala liman dakala fi hizbihim bilhaqi walbatil, wanafanyiana ta'assub, kunusuriana, ni sawasani kwa haki au kwa batil, kwa wale ambao wameingia katika kundi lao hilo. Kadhalika wal-i'radi amman lam yadkhul fi hizbihim, kadhalika wanamchukia yule ambaye hajaingia kwenye kundi lao hilo. Sawa'un kana ala alhaqi au batil, ni sawasawa ni kwa haki au ni kwa batili. Na ndio maana leo kiangalia mahizbi wote wanaichukia hii da'wa salafia. Mara nyingine unakuta si kwa haki bali ni kwa batil. Na bila shaka da'wa salafia ndio Uislamu na ni haki. Kwa hivyo wanaichukia da'wa salafia kwa batil, kwa kuwa haijaingia kwenye kundi lao. Fahadha min at-tafarruqi alladhi dhammahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ibn Taymiyyah asema na huku, au hii ndiyo firqa au kugawanyika makundi ambako alikusema vibaya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah asema shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fi. Allah subhanahu wa ta'ala amepiga vita na akasema vibaya masala mazima ya watu kugawana makundi. Akasema tumekupeni sheria ile ile ya dini ambayo tulimuhusia Nuhu, na sheria hiyo ndiyo tuliyokufunulia ewe Muhammad. Wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, na sheria hiyo hiyo ndiyo tuliyomuhusia Ibrahim na Musa na Isa. Ipi? An aqimu ad-dina wala tatafarraqu, muisimamishe dini vizuri, sawa sawa, mlingane sawa, wala msifarikiane mkagawana makundi tofauti tofauti. Kufanya hivyo itakuwa ni makosa. Kadhalika Rasulullah, hadithi tumetanguliza huko nyuma kwamba alisema umati wake utagawanyika makundi 73, lakini yote akayasema vibaya kwa maji ya motoni, isipokuwa kundi moja ambalo linafuata njia yake yeye na masahaba. Fa inna Allaha wa rasulahu amara bil jamaa. Ibn Taymiyyah endelea kusema kwamba hakika Allah na mtume wake wameamrisha jamaa, walitilafi, na watu kuungana, wanahaya anitafaruki walitilafi, na akakataza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam wakakataza watu kufarikiana na kuikhtilafiana. Wa amara bitta'awuni ala albirri wa taqwa, wakaamrisha kusaidiana kwa wema na ucha Mungu. Kadhalika wanahaya anitta'awuni ala alismi waludwan, wakakataza watu kusaidiana katika madhambi na uadui, kwa sababu mambo hayo mawili ndiyo ambayo yanapatikana katika alhizbia, kwenye uhizbi, watu kunusiriana katika batili au katika madhambi na uadui. Hayo ni masala. Masala ya pili ambayo tumepanga kuyazungumzia ni kwamba jamaatul muslimin wahu, jamaa ya Waislamu ni moja. Wa alqabuha shar'iyyatun tumayyizuha an ghayriha, na laqabu zake za kisheria, majina yake ya kisheria ambayo yamekuja kisheria yanalipambanua kundi hilo na makundi mengine yote ambayo yako tofauti na kundi hilo. Lama hasalat tilka alfiraqu muntasibatu lilislam, ilipotokea haya makundi tunayozungumza yanayojinasibisha na Uislamu, dhaharat alqabu jamaat almuslimin, zilidhihiri au yalidhihiri majina katika ile jamaa ya Waislamu ambayo imeambiwa ni kundi la Allah, kulitokea majina mengi sana yaliyoitwa kundi hili hili moja. Limadha? Kwa nini? Litamayuziha an ghairiha, ili liweze kupambanuka kundi hili na makundi mengine, ambayo makundi hayo ni minal firati wal ahzabi wal madhahibi, ni katika mapote mbalimbali na makundi na madhehebu mbalimbali ambayo hayako katika haki. Wa hadhihi al alqab li jamaati al muslimin, na hii lafzi ya jamaati al muslimin, minha ma kana thabita lahum bil adillati shar'iyya, katika hii hayo makundi hayo au majina hayo yaliyoitwa hili jina la Waislamu, kunayo yaliyothibiti kwa dalili za kisheria. Mfano aljamaa, neno aljamaa tunasema si ahlu sunnati waljamaa. Taibu, mmepata wapi nyinyi mwitu aljamaa? Hadithi ya mtume alipouliza ni kundi lipi hilo, akasema humul jamaa, ni jamaa. Kwa hivyo zilivyotokea bida, watu wakalinganiwa warudi kwenye kundi la aljamaa. Taibu, kadhalika wa jamaatu lmuslimin, jamaatu lmuslimin ukisoma katika hadithi ya Hudhaifa, ambayo Hudhaifa amuuliza mtume kwamba kama kutakuwa hakuna kiongozi wala hakuna jamaa, kama kutakuwa kukitokea hayo makundi, mimi nifanyeje? Akamwambia jilazimishe na jamaatu almuslimin, jilazimishe kukamatana na jamaatu almuslimin, jamaa ya Waislamu. Kwa hivyo hili nalo likawa ni jina linaitwa kundi hili hili, kwamba la Waislamu linaitwa jamaatu almuslimin. Kadhalika walfirqatu an-najia, kundi hili hili la Allah subhanahu wa ta'ala likawa linaitwa alfirqatu an-najia. Kadhalika wa ta'ifatul mansura, pia likawa linaitwa ta'ifatul mansura. Haya ni majina yaliyokuja kwa dalili za kisheria. La tazalu ta'ifatun 'ala al-haqqi mansurin, hadithi imekuja. Kwa hivyo likawa linaitwa ta'ifatun mansura, ni kundi lile lile moja la Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuna baadhi ya majina yalitokea biwasitati iltizamihim bisunan, kwa ule kulazimiana kundi hilo na sunna, amama ahli albid'i wal ahwa, mbele ya watu wa bid'a na wa matamanio. Walihadha hasala arrabtu lahum bisatr alawwal, na kwa ajili hiyo kulitokea kiunganishi kati ya wao na masahaba. Asadru alawwal bimaana masahaba waliokuwa Waislamu hapo mwanzo. Fakila lahum as-salaf, wakaambiwa wao ni nini? Ni salaf. Na hii haina haja ya kurudia rudia, maana Sheikh Mbwana akashaizungumzia hapa. Fakila lahum as-salaf, wakaambiwa wao ni salaf. Kadhalika wa ahlul hadithi, wakaitwa ahlul hadithi wa ahlul athar, wakaitwa watu wa athar kadhalika, wa ahlus sunnati wal jamaa, wakaitwa ahlus sunnati wal jamaa. Haya yote ni majina ambayo liliitwa kundi moja lile lile la Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio lile lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema huma alama ana alaihi liyoma wa ashabi, ni wale ambao watayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Qala Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, Sheikh Bakr Abu Zaid asema maneno mazuri kabisa, asema wa hadhihi al-alqab ash-shar'iyya wa hadhihi al-alqab ash-sharifa, hizi laqab tukufu, haya majina yote haya tuliyotaja eh, tukhalifu ayya laqabin kana li ayi firqatin au madhhabin au jama'atin kana, majina haya yanatofautiana kabisa na lakabu yoyote au kundi lolote au madhehebu yoyote au jamaa wowote wale ambao wamejikusanya pamoja wakajibandika jina lao walijuao wao, basi ni Jahamia, ni Khawariji, ni Tabligh, ni Ikhwanul Muslimin, ni Marafidha, Mashia. Haya majina tuliyotaja haya ni tofauti kabisa na hayo majina ambayo kwamba ya watu waliojitengenezea wao wenyewe minu ujuu. Kisha akasema kwa njia tofauti. Njia ya kwanza, annaha nasabun lam tanfasil wala lahbatan anil ummati alislamia. Haya ni majina ambayo hayajivui yakawa pembeni na umma wa Kiislamu, mundu takawuniha ala minhaji nubuwa, kuanzia hapo wakati huo yalipoanza kwa njia iliyo sawasawa ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Majina haya yalikuwa yakitumika kwa Waislamu wale wale walio katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fahadhihi alqab tahwi jami' almuslimin, laqabu hizi au maneno haya, majina haya yanakusanya Waislamu wote ambao watakuwa hawajatoka kwenye ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ala tariqati sahaba, ambao watakuwa wanafuata njia ile ile ya masahaba, wa man iqtada bihim ila akhir alhaya, na wale watakaowafuata watu hao mpaka mwisho wa uhai. Kisha akasema qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kasema Mtume sala na salamu zimwendee, la tazalu taifatun min ummati mansuri, halitawacha kundi katika umati wangu ni lenye kunusuriwa ala alhaqi, juu ya hiyo haki ambayo kwamba limekamatana nayo. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum, hawadhuriwi wao na wale watakaokhalifiana nao wala watakao wakweza. Akaliita taifatun tena mansuri, ndio likaitwa taifatun mansura. Kwa hivyo hili ni jina ambalo halifarakanishi na wala haliwatoi wao kwenye Uislamu ambao kwamba ni sahihi. Thania pili, anna hadhihi alqaba tahwi kulla alislami alkitabi wassunna, majina haya yanakusanya Uislamu wote, kitabu na sunna. Fahiya la tahtasu bishay'in yukhalifuhuma, majina haya hayahusiani na kitu kinachokhalifiana na kitabu na sunna. Likija jambo ambalo kwamba linakhalifiana na kitabu na sunna, jina hili haliko pamoja na watu hao, majina haya yako sambamba na wale ambao kwamba wamekamatana na kitabu na sunna. Ziyadatan au naqsa, asema ni sawa sawa kuzidisha katika kitabu na sunna au kupunguza. Ukishazidisha wewe tayari ushajitoa. Thalithan, tatu, annaha alqabun minha ma huwa thabitu bisunnati sahiha, hizi ni lakabu, ni majina ambayo katika hayo kama tulivyoona yamethibiti kwa sunna ambazo kwamba ni sahihi. Wa minha ma lam yabruz, katika hayo majina hayo kunayo yanayojitokeza au kunayo ambayo hayajitokezi, ma lam yabruz, hayajitokezi illa fi muwajahati manahijil ahwai wal bid'i wal firaqi dhalla, isipokuwa katika kule kupambanisha sasa manhaji kati ya njia ya sawa sawa na haya makundi ambayo kwamba ni ya batil min ahli al-ahwa'i wal-bid'ah wal-firaqi dhalla na makundi yaliyopotea. Limadha liraddi, kwa ajili ya kupiga raddi bid'ahihim, hizo bid'ah zao, watamayuz anhum, na kupambanuka kati ya wao watu wa haki na watu wa batil. Falamma dhaharat al-bid'atu, zilipodhihiri bid'ah, tamayazu bis-sunnah, hawa wakapamba, wakajitenga, wakafahamika kwamba wao ni watu wa sunna. Fasummu, wakaitwa ahla sunnati wal jamaa, kwamba wao ni watu wa sunna. Wenzao wanajiita al khawarij, au wanajiita ashia, au wanajiita yani firaka ambazo kama zimetokea hapo mwanzo kama vile al jamia wal mu'tazila, wao wakawa wanajiita ahlu sunna. Walamma hukima birra'i, watu walipokuwa wanahukumu kwa rai, tamayazu bil hadith, wao wakapambanuka, wakajitenga kwa hadithi, wakawa wanafahamika wao kwamba ni watu wa hadithi, wakaitwa ahlul hadith au ahlul athar. Kwa nini? Kwa sababu wenzao walikuwa wanazingatia sana upande wa rai. Walamma fasatil bid'u wal ahwa, zilipo dhihiri kwelikweli sasa bid'a na matamanio, tamayazu bihadihi salaf, wao walijipambanua, wakajiweka pembeni na wale watu wa bid'a kwa kufata njia ya salafu saleh. Kwa hivyo mtu akileta bid'a wanamuuliza, katika hili wewe ni nani katika salafu saleh ambaye amefanya kama unavyofanya wewe? Akiwa hamna, basi mtu huyo anakuwa ni katika mpotevu, yeye anabakia kwenye njia ya as-salafu as-salih ridwanullahi alayhim. Kwa hivyo wakawa wao majina haya yanadhihiri kutokana na bid'a zinazozuka katika wakati wao ule. Walau kanat al-ummatu khaliyatun min al-bid'ah wal-ahwa, na laiti huu umma ungekuwa hauna mambo ya bid'a wala matamanio wala kitu chochote, basi ilikuwa haina haja ya haya majina kama kana fi ahdi sahaba, ungekuwa kama zama za masahaba, la ghabat hadhihi alqabu almumayyiza, haya majina yote haya yangepotea yanayopambanua kati ya watu wa haki na watu wa batil. Rabi'an, nne, anna aqda alwala'i walbara'i ladayhim huwa ala alislam la ghayr, pamoja na majina yote haya, lakini akida ya kufunganisha alwala walbara, wao akida yao ni kwenye Uislamu, si jambo jingine. Hawana akida ya alwala walbara katika makundi kama watu wa sasa hivi tutakavyoona huko mbele huko, katika yale mambo ambayo kwamba ni masawi maovu ya hizbia, tutaona kwamba watu katika makundi yao wameweka hii akida ya alwala walbara, tofauti na hawa masahaba na hawa salafu saleh na hawa taifatul mansura na hawa ahlu al-athar na hawa ahlu al-hadith, ambao wote ni kundi moja. Wao walikuwa hawana alwala walbara isipokuwa kwenye dini, kwenye kitabu na sunna. Hawana alwala walbara kwenye jambo jingine, yani kuungana na kukatana kwa ajili ya hilo jambo. Tayib, kwa hivyo miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanaonyesha kwamba majina haya hayana matatizo kabisa, wao walikuwa hawana alwala walbara isipokuwa kwenye Uislamu la ghayr, na si jambo jingine, na si kwenye jina maalumu au kwamba kwenye kundi maalumu, bali alwala walbara ilikuwa kwenye alkitabu wa sunna, kwenye kitabu na sunna, basi hakuna chingine. Khamisan, tano, anna hadhihi alqab, ni kwamba haya majina lam takun da'iyatan lahum lit'asub, majina haya yalikuwa hayasababishi kwamba wao wakawa ni wenye ta'asub. Na ta'asub kama nilivyotanguliza kwamba ni kunusuriana ima kwa batil, hata kama mtu yuko katika batili basi ananusuriwa, na huo ndio uhisbia. Qala anna hadhihi al-alqab, haya majina lam takun da'iyatan lahum lit'asub, yalikuwa hayapelekei kwa wao kuwa na ta'asub li shakhsin, kwa mtu mmoja duna rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kinyume na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa indahum anna kulla shakhsin yu'khadhu qawluhu wa yuraddu. Mbele yao wao msimamo wao ni kwamba kila mmoja huchukuliwa maneno yake na kurudishwa, illa rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Saba, inna hadhihi al-alqab la tufdi ila bid'atin wala ma'siyah. Hizi lakabu tulizozizungumza hapa hazipelekei watu kwenye bid'a wala kwenye ma'siyah, kwa sababu ni majina yametajwa ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala asabiyya, wala hazipeleki kwenye ta'assub. Wa hadha la yakunu li ahadin min ahli al-firaqi, na jambo hili haliwezi kutokea kwa wowote katika watu wa makundi, hilo haliwezi kutokea. Bi asma'ihim allati inshaqu biha an jama'ati almuslimin, makundi yote ambayo yalijivua kwenye jamaa ya Waislamu. Sita, inna hadhihi alqaba la, hiyo ndio zungumza. Qala Sheikh al-Fawzani hafidhahullah, Sheikh Fawzani Salih ibn Abdullah al-Fawzani Allahu ihfadhi asema hivi: wajaba ala kulli man indahu ilmun wa basira, ni wajibu kwa kila ambaye ana elimu na uoni katika dini hii, an yubayyin khatara hadhihi aljamaat walahzabi, abainishie watu hatari ya haya makundi, kadhalika hadhihi aljamaat, haya makundi, walahzab, alahzab vile vile ni makundi, allati dhaharat ala saha, ambayo yamedhihiri kwenye uwanja wa dawa, bismi dawat ila alislam, kwa jina la kwamba eti wao wanalingania Uislamu. Wa kathirun min afradiha la yaarifuna haqiqata alislam, lakini wengi katika hao utawakuta hawajui Uislamu hakikatan. Tuangalie mathalan katika jamaa ya tablighi, mtu yuatolewa leo, yuachukuliwa ni ule mumbu wa toka toka tutoke leo, baada ya siku mbili tatu naye kasimama nshekhe, yuafundisha watu dini, hata kama ni kwa kugagada, asoma Kiswahili ajui, lakini atasimama afundishe watu dini. Kwa hiyo unakuta maneno ya Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala ni maneno ya sawasawa. Haya maneno kazungumza kwenye mukaddima wa kitabu kinachoitwa Tanbihu Ulil Absar Listuhimi. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-Imam Ibn Taymiyyah Ahmad bin Abd al-Halim anasema: kullu ma awjaba al-fitna au kullu ma awjaba fitnatan wa furqatan falaysa min ad-dini, jambo lolote ambalo litakuwa linawajibisha kutokea fitna au furqa, watu kugawana, falaysa min ad-din, basi jambo hilo si katika dini. Sawaun kana qawlan au fi'la, ni sawasawa ni maneno au ni vitendo. Katika al-istiqama hayo maneno mjadili wa kwanza kurasa wa 37. Sasa baada ya kumaliza kipengele hicho, sasa hivi tunazungumzia kuyudhu al-hizbiyin, vile vifungo ambavyo au mambo muhimu ambayo wanayatumia mahizbi katika vikundi vyao. Na tukisema mahizbi yanaingia firika zote dhala ambazo zina majina tofauti na haya majina tuliyoyataja. Sawa sawa, Ikhwanu al-Muslimin, Jamaatu at-Tabligh, Rafida, Sufia na wengineo, Al-Qudsiyyin was-Sururiyyin na wengineo, wal-Hajawira, wote hawa wanaingia katika al-Hizbiyun. Kwa hivyo katika vifungo vyao al-Hizbiyun, yamnauna atba'ahum min mujalasati ghairi, huwakataza wafuasi wao wasiketi na watu ambao sio wao, yani wasiketi na watu ambao wanapata da'wa salafia katika manhaji ya kitabu na sunna. Yamnauna atba'ahu, wanawakataza wafuasi wao wenye kuwafuata, min mujalasati ghairihim, kuketi na watu wasiokuwa wao, mimman laysa ma'ahum au laysa muazara lahum, watu ambao si katika wao au watu ambao hawanusuru. Limadha yuriduna biha hajba uqulihim an samaa madha ma yunaqidhu tariqatahu, lengo lao ni kutaka kuwaziba, kuwamwagilia changa la macho kuwawekea kitambara ili wasiweze kusikiza yale au zile radi ambazo kwamba zitakuwa zinatolewa kwa ajili ya kupingwa yale maovu yao. Kadhalika wayaruddu bid'atahum, kadhalika huyu alim as-sunniyu salafi akiwa anazungumza atakuwa anazipiga radi bid'a zao. Sasa akiwa mtu kaja kaketi yasikiliza ataathirika, kwa hiyo anaambiwa au usiketi, ukiketi nao wale siku mbili tatu utafanya nini? Na wewe utasalafika. Na ndio maana hutumia vifungo hivi. Na hapa mfano, wakati nimerudi sasa kutoka al-mamlaka al-arabia as-saudia, nimeanzisha pale darasa pale msikitini kwangu Duga. Basi kiongozi mmoja alitoa watu kuja kutoa tambii kwa wale ambao kwamba yansamuna ila jamaat ansar sunna, kwamba hamna ruhusa kuketi kumsikiliza mahaba. Kama mwataka kusoma nyinyi na wake zenu na watoto wenu, njooni Tanga. Bwana mmoja kwa jina anaitwa mzee wa Masna akaambiwa hivyo, yeye na watoto wake asihudhurie darasa zangu. Lakini maal asafi shadid, baada ya wiki mbili, kwa kuwa aliketi akasikiliza akawasalati, kwa hiyo akabidi amwagike sasa aelezee jinsi alivyokatazwa. Kwa hivyo hizi ni njia ambazo mahizbi wanazifanya, lengo na madhumuni, mkiketi mkisikiliza masalafi mtasalafika, mtakuwa ni watu wenye manhaji ahli sunna wal jamaa ambao ni manhaji ya sawasawa. Kwa hivyo kifungo hiki ni katika vifungo vya hatari sana, na ndio maana popote wanapoingia masalafi, basi kama utakuta mahizbi wanamtikiti sehemu hiyo, utasikia barua imekuja, haruhusiwi ambaye ni salafi kutoa muhadhara au mara nyingine kuswali pia. Kule Moshi ndugu zetu walikatazwa mpaka kuswali msikitini. Hiyo ndiyo hatari ya hizbia, yani bi maana mtu ana ile taasub na kundi lake, si dini. Kama ni dini ungesema watu waketi wazungumze, lakini watu waendelee kufanya ibada. Lakini ilitoka na majina rasmi, fulani asiswali, fulani asiswali, fulani asiswali. Huo ndio hizbia, kama umeufahamu. Ufahamu ni vizuri. Thania wa min kuyudi alhizbiyya, miongoni mwa mambo ambayo kwamba wako nayo mahizbi, at-taqlilu min ahamiyyati al-ilm, kupunguza hima katika ilmu. Bihujjati ma'rifati al-waqi', kwa hoja kwamba eti wao wanajua mambo ya waqi', dunia inavyoenda. Kwa hivyo utakuta wao hawana mpango wa kuketi wakaweka daura kama wanavyofanya salafiyun, kwamba vitabu vinafundishwa, watu wanaijua dini, akida, hadithi, fiqh na mengineyo. Wao ni makongamano tu. Kesho Mwanza, mwezi ujao Tanga, mwezi mwingine Dar es Salaam, makongamano tu. Yaani lengo ni hilo. Lakini hii si njia ya sawasawa. Watu wanatakikana waketi wasome ilmu ili waweze kuifahamu dini yao. Au ad-da'wa ila Allah, au wanadai kwamba kufanya hivyo ni kulingania dini ya Allah wa ghairi ana mengineyo. Qala ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala fi talbis iblis, ibn al-Jawzi asema katika talbis iblis an Abdullah ibn Khafif qala ishtaghilu bit-ta'allumi, jishughulisheni na elimu, wala yaghurrannakum kalamu sufiyya, wala yasikudanganyeni nyinyi, yasiwaghuri nyinyi maneno ya masufi. Ibn al-Jawzi huyu si wa leo wala jana, ni mtu wa tangu na tangu huko, lakini kwa kuwa zama zake ilikuwa at-tasawuf ilikuwa tayari anawatahadharisha watu na tasawuf. Qala wala yaghurrannakum kalamu sufiyya, wala yasikudanganyeni nyinyi maneno ya as-sufiyya, fa inni kuntu adhhabu khidyatan ila ahli al-ilm, kwani mimi nilikuwa naenda kwa siri siri kwa watu wenye elimu. Fa idha alimuni, lakini wakinijua kwamba mimi naenda kuketi na wale ulama, khasamuni, basi ugomvi unaanza, watu wanaanza kuzozana, waqalu la tuflih, wanaanza kuniambia utafaulu, unaketi na watu fulani, unaketi na wale, utafaulu. Kwa hivyo msiwasikilize hao. Hii nini? Ni kwamba watu wanatakikana warudi kwa ulama arrabbaniyin, wasome elimu ya dini, na sio kusikiliza kauli za hawa watu wa makundi. Wa min quyudil hizbiyya, miongoni mwa vifungu au kanuni walizonazo mahizbi, asiriya, mambo ya sirisiri. Na katika hili wanaingia wengi, al-khawariju wanaingia, hizbu tahariri wanaingia, na makundi mengi ambayo kwamba ni ya dalala. Hizbu tahrir wanaweza wakaja kwenye mji wao, hawana cha kuchagua, bora wao wapate dola. Basi utaona wameweka ndani yake msufi yuko ndani, mmoja tablighi yuko, Qur'aniyun, kila anayejinasibisha na Uislamu hizbu tahrir yeye anakusanya. Alafu naambia jamani, lazima akili zenu zifanye kazi, sisi hatuwezi kupata faida na kuongoka katika dini hii mpaka tupate kiongozi wa dola, na kiongozi wa dola hawezi kupatikana, lazima tuupindue huu utawala. Sasa kama nini wa kweli, mbona hamyazungumzi hadharani haya, mkasimama kama masalafi, mkatangaza akida yenu waziwazi, ikasikiwa na kila mtu, mbona mwafanya kwa siri? Na ndio maana makundi ya dalala yote akiingia shekhe wa kisalafu sehemu hiyo, basi yanatoweka, kwa sababu wanajua kwamba hapa kashaingia huyu, tutafichuliwa sisi, tutafichuliwa, tutajulikana. Pale Duga walikuja wakakusanya wiki moja wote, paka ambao kwamba ni marafiki kina nani, wakawakusanya pamoja, wakafanya hiyo jilsa ya kutafuta dola. Nilipojua nkaichapa, paka leo hamna mtu, maana ajua huyu atatuchongea huyu. Unaona, kwa sababu njia ya Uislamu si siri siri. Uislamu unabainisha waziwazi. Masahaba walikuwa wakiteswa, wakiadhibiwa, lakini walikuwa wakisema ahad, ahad, ahad, kama kina Bilal. Hawafanyi kwa sirisiri. Nyinyi hizi sirisiri mlizo nazo mmezitoa kwenye dini gani? Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala asema, watu wote ambao ni kidogo wakajikusanya pamoja kwa siri, wakajificha pembeni, wakaanza kufundishana ni mazoezi na mengineyo, wakijulikana, wakenda wakiuliwa, watu hao wamedhulumu nafsi zao, sababu si katika njia ya sawasawa. Wa min quyudi hizbiyya, miongoni mwa vifungo au mambo mumayizat vya mahizbi, asema alwalau walbarau lilhizbi waljamaa, na hili tumeshalizungumzia, haina haja ya kulirudia. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi ma'na jaa fi sahihi al-Bukhari, imekuja katika sahihi al-Bukhari hadithi nambari 3518 kwamba tanaza al-ansariyu walizana mu'ansari wal-muhajiriyu, na mmoja ni katika muhajirin. Faqala al-ansariyu, yule mu'ansari akasema kumwambia yule muhajiri, ya al-ansar, yani akawa anawaita wa ansari wenzake wamtetee. Waqala al-muhajiri, na yule muhajiri naye akasema ya al-muhajirin, anawaita muhajirin na waje wamtetee. Fakharaja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume akatoka. Faqala, akasema akawaambia, ma balu da'wa al-jahiliya, kuna nini hapa, mbona naona kuna kuitana kijahiliya jahiliya. Da'uha fa innaha khabitha, wa fi riwaya fa innaha muntina, acheni kuitana na miito ya kijahiliya, kwani hili ni jambo chafu. Katika riwaya ni jambo linanuka, ni uvundo, liwacheni. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi ma'na ad-du'a'i bidawa al-jahiliya, asema annahu kad-du'a'i ila al-qabaili wal-asabiyya, ni kama watu kuitana kunusuriana ki ukabila na asabia lilinsan. Wa mithluhu at-ta'assub lilmadhahib, na mfano wake ni watu kufanya ta'assub kwa makundi, wa tawaif walmashayikh, na mashekhe, wa tafdhilu ba'dihim ala ba'd, na kufadhilishana wao kwa wao, fil hawa, kwa matamanio ya nafsi, wal asabia na asabia, wa kaunuhu muntasiban ilayhi, na kuwa yeye kajinasibisha labda kwenye kundi hilo, yad'u ila dhalik, analingania watu kwenye hilo, yuwali ilayhi, anaungana na watu kwa ajili ya hilo, wa yuadi, anafanya uadui kwa ajili ya hilo, wa yazinu nnasa bihi, anawapima watu kwa kuingia kwenye kundi hilo. Fa kullu hadha min dawa aljahiliya, yote hayo yanaingia katika dawa aljahiliya. Haya maneno nakalahu sahibu Taisir al-Aziz al-Hamid ukurasa 515, masawi ul-hizbiya. Sasa hivi tunaangalia maovu na mabaya yanayopatikana katika uhizbi. Miongoni mwayo ni hiyo alwala wal bara, kwamba watu wanakatana kwa ajili ya kundi na kuungana kwa ajili ya kundi. Wala shaka anna dhalika dhurbun adhim min dhurubi al-asabiyya allati takatharat an-nusus ala nabdhiha wa mahwiha. Na bila shaka jambo hili ni baya katika hayo mambo ambayo ni mabaya, ambayo dalili zimekuja kulisema vibaya jambo hilo. Thani ya intisharu al-bid'ah wal-ahwa, uhizbi unaeneza bid'ah na matamanio wal-jahli na ujinga, kwa sababu kila mwenye kundi lake analeta mambo ambayo kwamba ni tofauti na Uislamu. Nadhara li anna kulla firqatin wa jama'atin wa hizbin yattakhidhu li nafsihi fikran wa manhajan, kila kundi linajitengenezea fikra na manhaji, la yahidu anhu, hawezi kuwata fikra hiyo. Qaida an mulatin, hata vile yani timbi ya kidole hawezi kuwata. Basi fayankharitu fihi mubtaidan anil ulama, mtu huyo anapambaukiwa kwamba anajengeka tu yeye ni mwenye kujitenga na ulama arrabbaniyin, wali anna qadatahu yuhadhiruna min haulai ulama, kwa sababu wale viongozi wanatahadharisha watu kutokana na hao alulama, wayushanniuna bihim, na wanawasema vibaya. Na ukichunguza makundi yote ya dhalalatu utakuta hali hiyo, kiongozi wao utamkuta kazi yake ni tan kwa ulama arrabbaniyin. Thalithan, dhaafu al-umma, umma unakuwa dhaifu kwa watu kugawanyika makundi. Wadhalika lima yakamu baina almuslimina min at-tanabuz, na hiyo ni kwa lile linalotokea kwa Waislamu kutokana na watu kuzozana, watafaruki, kugawana makundi. Fata madhhabu asema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanaza'u fatafshalu fatadhhaba rihukum, wala msizozane mtashindwa na nguvu zenu zitafanya nini, zitapotea bure. Kwa hivyo makundi haya yakipatikana katika saha yanasababisha Uislamu kukosa nguvu. Nne, nufuru nnasi min ad-din, watu wale wasio kwa Waislamu wanakuwa na uoga kuja kwenye hii dini ya Kiislamu. Limadha, haithu yara nnasu ahla ad-din fi wajhati au wajhati nadharihim yatakhasamun, kwa kuwa wao ambao si Waislamu wanawaona watu ambao kwamba ni wenye na dini kazi yao ni kugombana tu. Wayatanaharun, wanachinjana, wanauana, eh? Kwa hivyo watu wanaingia uoga minadini kuingia katika hii dini bilkulia, moja kwa moja sasa, mimi niingie kwa kwenye Uislamu wakati wao wenyewe wapigana, wao wenyewe wazozana, wao wenyewe wagombana. Kwa hivyo miongoni mwa mabaya katika uhizbi ni watu kuogopa kuja kwenye Uislamu. Wa madhalika illa min shukmi maasiyati rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tano, shuyuu kuenea ruhu albadhi walkarahiya, au ruhu albadhi walkarahiya, kuenea mioyo ambayo kwamba albughdhi walkarahiya, mioyo ambayo kwamba ni ya kuchukiana, kughadhibikiana na kuchukiana, hawa wanawachukia hawa, hawa wanawachukia hawa. Hiyo ndiyo kazi ya uhizbia, inatokea jambo hilo baina almuslimina. Fayabuduna bidhalika an haqiqati alislam, kwa hilo wanakuwa wako mbali na Uislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, walladhi nafsi biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu, na hapa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu kwa mkononi mwake hamtaingia peponi mpaka muamini, wala tu'minu hatta tahabu, na wala hamtakuwa waumini wa kweli mpaka mpendane. Sasa mkiwa makundi makundi hampendani, tablighi anamchukia sufi, sufi anamchukia rafidhi, rafidhi anamchukia ikhwani, ikhwani anamchukia, wa hakadha, kila mmoja anamchukia mwenzake, na hiyo yote ni ubaya wa uhizbia. Atahazubu uhizbia aqabatun fi tariqi alwusul ila alhaqi walhuda, ni kizuizi kikubwa ambacho kinamfanya mtu asifikie haki na uongofu. Haithu yaqa'u atahazubu fi afati ta'athur bilfikrati aljama'iyya, kwa kuwa tahazzub inamfanya mtu anaathirika na zile fikra za kundi lake, alghabia, ambazo ni za kimakosa, fayasiru ka annama asbaha la yastati'u alintikaka ana, anakuwa paka ndipo anakuwa ni mtu hawezi kujivua na lile kundi lake. Kwa nini? Akitoka atalaumiwa na kashakula kiapo kwamba yeye lazima asikilize na kutii. Qala Allah Ta'ala, Allah sema walladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayhi, wale tuliowapa kitabu wanafurahia yale yaliyoteremshwa kwa kwa Muhammad. Wa min al-ahzabi man yunkiru ba'd, lakini wale watu wa makundi makundi kunao ambao kwamba wanalipinga au wanapinga baadhi ya hayo. At-tahazzub wa tafarruqu min sifati al-mushrikin, pia miongoni mwa hayo mabaya kukatana makundi na uhizbia ni sifa ya washirikina. Qala Allah Ta'ala, Allah sema wala takunu min al-mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun, wala msiwe kama vile walivyokuwa washirikina ambao waligawa dini yao wakawa makundi makundi, kila kundi linafurahia na yale mambo yake ambayo kwamba yanapatikana katika kundi hilo. Alhizbiyatu sababu litanabuz bil alqab, uhizbia ni sababu ya kubandikana majina mabaya. Unakuta mtu akishakuwa na kundi lake na anajinusuru, ataanza kulipatia kundi la haki jina baya ili lisiwe ni lenye kupiga hatua. Tusikia hao wanaitwa salafia jadida, hao wanaitwa madakhila, hao wanaitwa jamia, kama zamani ilivyotokea hashwia, wahabia na mengineyo. Kundi la haki lazima libandikwe jina ili watu walikimbie. Hizi ni katika uslubu za hizbia na ni masawi ya alhizbia. Allah sema wala tanabazu bil alqabi, msipeane majina ya kubandika, majina ambayo kwamba wao wenyewe labda hawayaridhii. Alhizbia tadau shuruta wa mabadi'a tukhalifu alqur'ana wa sunna, uhizbia miongoni mabaya yake wanaweka sharti ambazo ziko tofauti na kitabu na sunna. Mtu anakuambia miongoni mwa masharti yetu ili uwe mwenzetu lazima uwe mwanachama, na ukiwa mwanachama lazima uwe unatoa kitu, usipotoa kitu wewe ni mwanachama hai, huyu ni mwanachama mfu na wewe ni mwanachama hai. Hakadha, yani fauda, dini imekuwa ni fauda. Kwa hivyo hizbia wanaweka vitu ambavyo kwamba havipo katika kitabu wala haviko katika sunna. Wa rasulu sallallahu alayhi wasallam yakulu ma balu rijali yashtarituna shurutan laysat fi kitabi Allah wa ma laysat fi kitabi Allah wa ma kana min shuruti laysat fi kitabi Allah fa huwa batil wa in kana mi'ata sharti. Wana nini watu wanaweka masharti ambayo hayapo katika kitabu cha Allah, na yoyote atakayeka sharti ambazo haziko kwenye kitabu cha Allah basi hiyo ni batili hata kama ni sharti 100. Kumalizia, nitasoma maneno au nukulu mbili za al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala ambazo tahitima tutamalizia muhadhara wetu na maneno haya ya al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Anasema Sheikh Albani, wa nahnu sarahatan, na sisi kwa hakika nuharibu al-hizbiyat, tunapiga vita makundi makundi yote ya dalala. Lianna al-hizbiyat hadhihi yantabiqu alaiha qawlu Allah ta'ala, kwa sababu haya makundi haya kwa hakika yanaenda sambamba na kauli ya Allah inayosema kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale ambayo wako nayo wao hufurahi, ama yaliona wenzao wanayachukia. La hizbiyata fil islami, hakuna umakundi katika Uislamu. Hunaka hizbun wahidun, kuna kundi moja tu. Binafsi al-Qur'ani, kwa dalili ya Qur'ani Allah sema ala inna hizballahi humul muflihun, jueni kwamba kundi la Allah hao ndiyo wenye kufaulu. Wa hizbullahi jama'atu rasulillah, na kundi la Allah ni lile kundi ambalo ni la mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake. Wa yakunu almar'u ala manhaji as-sahaba, na mtu anatakikana awe yuko kwenye hiyo njia ya masahaba. Lihadha yatatallabu al-ilma bil kitabi was sunnah, kwa hilo basi anatafuta elimu kwa kitabu na sunna, kwa ufahamu hule hule waliokuwa nao masahaba. Wa qala rahimahullah, الدعوة السلفية هي تحارب الحزبية bikulli ashkariha. Kasema tena Sheikh Albani, ad-da'watu salafiyya, hii da'watu salafiyya, da'wa ya wema waliotangulia, hiya tuharibu lihizbiyya, ndiyo da'wa pekee yake inayopiga vita umakundi, bikulli ashkariha, kwa aina zake zote, wa anwa'iha na aina zake zote. Wa sababu wadhihun jidda, na sababu ya hilo iko wazi sana, kwa sababu ad-da'watu salafiyyatu tantami ila shakhsin maasumi. Da'wa salafia inaelekea tu kwa mtu mmoja aliyekingwa na makosa, wa huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, naye ni mtume wa Allah, sala na salamu zimwendee. Hayo maneno yanapatikana katika fatawa al-ulama al-akabir ukurasa 106. Sasa aliyetunga kitabu hiki ambaye ni Abu Sufyan Muhammad bin Sayyid Kamali asema, kultu, nasema hivi, karijala shaykhu min simati salafiyya, shaykhe amefanya katika alama za salafi, annaha tuharibu al-hizbiyya, ni kwamba unapiga vita makundi. Fa aina idhan alladhina yuharibuna wa yudafi'una an al-hizbiyya wa yazhumuna annahum salafiyya. Sasa wako wapi wale ambao wanapiga vita na wananusuru na kusema kwamba wao katika da'watu salafia, yani mtu anadai yeye ni katika da'watu salafia lakini haonekani kuyapinga makundi ya dalalati. Hii ni babi. Kadhalika nukulu ya mwisho ni maneno ya Sheikh Albani vile vile alivyosema, walihadha sarat da'watu salafia, imekuwa da'wa ya wema waliotangulia, al-ana tustaghallu liiqamati ahzabi al-jism as-salafiyya, imekuwa watu chansi hii watu wanaitumia, kila watu wanajitengenezea makundi na kuyaita salafia. Nasikia kuna salafia jihadia, sijui kuna salafia gani kila mmoja ataka kujiita yeye salafi, japokuwa yeye ni sururi au ni kutubi, lakini naye pia atasema mimi ni salafi. Hadi tukujua usururi wewe, tukujua wewe ukutubi ni mtu unafata Sayyid Qutubi katika manhaji yake, au wewe ni Ikhwani Muslimi unafata Hassan al-Banna, au wewe ni Tablighi unafata Muhammad Ilyas al-Kandaharawi na wengineo. Leo unasema sisi ndio salafia kadim, sisi ndio masalafi wa mwanzo kabisa, hawa ni salafia jadida. Takujua wewe adharani na mwenyewe wasimama ukatetea uradhi uwatukane masheikh wa Ahli Sunnah wa Jamaa, ili uwatetee masheikh wa albid'a wa dalalat wal iyad billah. Kwa hiyo alhizbiyya asema Sheikh Albani wasalafiyatu na as-salafiyya tabra'u min alhizbiyya, wako mbali, wanajiika mbali sana na makundi yote ya dalalat. Lianna ma maana al-amal bima kana alayhi salaf salih, ni ipi maana ya kusema watu wafanye kazi kitabu na sunna kama walivyokuwa salafu salih wema waliotangulia? Yani al-amala bil kitabi wa sunna wa ala mafuhumi salafi salih, yani ni watu kufanyia kazi kitabu na sunna na mafuhumu ile ile ya salafu salih. Wewe ukisema adhana ya pili ni bid'a kaianzisha Uthman kama anavyosema al-Hajuri, sio? Tukuuliza, ni nani katika salafu salih ambaye kakutangulia katika hili? Basi tuambie kwamba katika hili tumetanguliwa ni Ali bin Abi Talib, maana yeye alikuwa katika zama hizo, alikuwa bado yupo. Tumetanguliwa ni Talha, Uthman bin nani huyo, Muawiya bin Abi Sufyan na wengineo, au Shafi'i, Ahmad bin Hanbal na wengineo. Wao ukisema kwamba baadhi ya masahaba walichangia kumuua Uthman, tukuuliza man salafuka fi hadha, nani kakutangulia katika hili? Basi ndio hoja yetu sisi. Kwa hivyo makundi yote ya dalala ni sawa sawa, ni Ikhwani Muslimin sawa sawa, Kufiyi sawa sawa, ni Tablighi au ni Rafidha, ni Hajawira na wengineo, Almutasawifa, wote hao ambao wako nje na manhaji ya salafu salih, tutatakikana tuwachane na watu hao na tuwaelekeze katika njia ya sawa sawa ya kufata kitabu na sunna على فهم سلفنا الصالح. هذا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وجزاكم الله خيرا. Bila shaka mhadhara uko wazi kwamba dini ya Allah iko katika kundi moja. Mtu yoyote ambaye atafanya mambo ambayo yako tofauti na kundi hilo la Allah subhanahu wa ta'ala, yeye mwenyewe atakuwa amejiingiza kwenye makundi ya dalala. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika njia yangu hii imenyooka, ifuateni, msifate vinjia njia, vitakufanyeni muikose njia ya sawasawa. Sasa wewe ikiwa umekuja na bid'a au dalalat au shirkiyat, wewe mwenyewe ndiye uliyejitoa ukajiingiza kwenye hisbia, na sio kwamba ni mtu kakutoa. Kwa hivyo ukikosa wewe mwenyewe manhaji ya haki ukajitoa ukajitengenezea manhaji ya nyingine, wewe ukinasibishwa na kwenu, kuna ubaya gani? Anayesimama akunasibishwa na kule uliko, kwamba wewe ni mtablighi. Maana ni mtu wa tablighi, umejichagulia mwenyewe. Mbona wasema kakutoa wakati umejitoa mwenyewe? Kwa hivyo watu wajitoa wenyewe, na ndio maana tawalengania wajirudishe wenyewe kwenye njia ya sawa sawa. Hakuna mtu anamtoa mtu katika manhaji ya sawa, watu hujitoa wao. Sasa akisajitoa akiambiwa, shekhe, katika hilo ulilolifanya mbona umetoka? Asema kazi yenu kutoa watu tu, kuwatoa watu na kuwaingiza kana kwamba nyie ndio mnawapa watu thawabu. Hapana, sisi hatuwapi watu thawabu wala hatuwaingizi watu na kuwatoa, bali watu wenyewe hujitoa. Bila shaka wao hapo walipo ni hizi ni kundi, lakini tumetanguliza kwenye mhadhara kwamba kundi kama linafanya yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, alienda tofauti, hilo ni kundi mahmud. Nadhani nikatanguliza. Kwa hivyo kukaa kwenu kwenye gari, kwenye treni, kwenye ndege, kundi zima, nyinyi mkundi ndio, lakini pamoja na kundi lenu hilo mlilonalo, kama hamna mikhalafa, mnafuata njia ya sawa sawa, haina shida. Nadhani mhadhara uko wazi sana. Swali hili yola inaje ilikuwa ya kuulizwa, kwa sababu nimebainisha vizuri kuhusu masala hayo. Sisi hapa tuko kundi hapa, naona, lakini hatufanyi mikhalafa. Kwa hivyo na sisi tuseme kwamba ni watu waovu? Sisi tuko njia ya sawa sawa, na wengine ambao kama sisi sawa sawa, wako Madina, sawa sawa, wako Ulaya, wako wapi, manhaji ahli sunnati wal jamaa haiangalii mtu kwamba uko naye hapa. Hata kama mtu yuko mbali, lakini naafikiana kwamba anapata kitabu na sunna, basi huyo yuko katika njia ya sawa sawa. Kwamba amekusanya ni ukabila na ukoo na nini, ikiwa wanafanya hivyo kwa taasubu, kwa ajili ya kuwatenga wenzao, hiyo ni hizbia. Albid'a, bid'a zinagawanyika. Kuna bid'a ambazo ni mukaffira na kuna bid'a ambazo ni mufassiqa. Bid'a inamfanya mtu awe kafiri, kama bid'a ya urafidha. Na kuna bid'a ya ambayo inamfanya mtu awe fasik, yani awe muovu. Bimaana alilo nalo halijamkufurisha, halijamtoa kwenye Uislamu. Kabid'a sufia mathalan, bid'a ya masufi kutia al-Fatiha baada ya swala, alafu ikaombwa dua pamoja, watu wale wakatawanyika. Hii ni bid'a na, lakini sio bid'a ya kufru. Lakini kama atakuwa ni msufi yule kwenye bid'a ya kufru, haijuzi kusali nyuma yake. Haijuzi kusali nyuma yake. Lakini kama ni bid'a hizi ambazo hazimtoi kwenye Uislamu, mtu huyo itajuzu kusali nyuma yake. Lakini kama sehemu hiyo kuna misikiti ya sunna, basi ni bora kwenda kusali msikiti wa sunna kuliko kukithirisha sawaji yao wale mabwana. Wajione, ah, kuna ubaya gani, sote tuko pamoja nao. Tuko pamoja, tuko wengi, sisi tumejaa. Sasa hapa kuna masawi mengine kwamba baadhi ya maawam watawaangalia kwamba wao wako katika haki, kumbe wako katika batil. Hili inatokea kama mfano hakuna msikiti kabisa isipokuwa huo wa hawa watu wa bid'a, na bid'a yao sio mukaffara, basi utasali nyuma yao wala hamna ubaya katika hilo. Mimi sijui manhaji zao wanaenda vipi huko kwenye hayo majishule. Abu Aiman yuko hapo. Abu Aiman, maana yeye anawajua zaidi, yeye alikuwa kwenye hizo shule, anajua manhaji zao, yeye ndo angetuambia. Kwa hivyo kama wako khilafu, wanafanya tofauti na alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume, bila shaka watakuwa katika dalala. Ama kama wanaenda njia sawa sawa, fahum ala khairin insha Allah. Nini? Bila shaka swali hili mrefu sana, na nisingependa ilikuwa kuwataja majina watu, nisingependa hivyo kuwataja watu majina, lakini bila shaka hao watu wawili waliotajwa hao katika da'wa salafia. Sababu kwa mfano huyu wa kwanza, yeye mwenyewe kasimama akatangaza wazi kwamba masalafi ni makhawariji. Yeye mwenyewe kasimama akatangaza wazi kwamba masalafi ni makawari. Kwa maana yeye sio salafi. Ndio maana akasema salafi ni makawari. Na ndio maana akawanusuru matablighi. Akasema kwamba hajapatapo kuona da'wa ya sawasawa kama da'wa ya matablighi. Kwanza wanaheshima, wanahurumiana, wana akhlaki nzuri. Tayib. Kwa haya pekee yake anaonyesha kwamba yeye sio katika salafu sale. Haendi katika njia ya salafu sale. Kadhalika yeye kuwanusuru ahli bid'ah kama vile kwenda kuwatembelea wale maibadhi na kuwaona ni ndugu zake, zote hizo zinaingia. Kadhalika kusimama kibete kuipiga vita hii da'wa salafia, haya yote yanaonyesha kwamba yeye si katika walio kwenye hii da'wa. Ama huyu wa pili, yeye yuko wazi wazi, ambaye atangaza wazi kwamba itakapotia kichwa da'wa salafia, nami naingia hapo hapo kwa benchi ya watu kwamba hii ni dalala. Na hao tuliosema walikatazwa kuswali msikitini, watu wanaokataa wanafukuzwa kwenye madarisi, yote ni kazi yake yeye. Kwa hivyo haina haja ya kutaja majina ya watu ambao wao wenyewe wako wazi, haina haja ya kuwatafuta. Ama al-hajawira, al-hajawira ni watu ambao walikuwa au wanamfuata Sheikh Yahya al-Hajuri hadahu Allah, Allah muongoze, ambaye Sheikh Yahya al-Hajuri maarufu alikuwa Yamani Dammaji, alikuwa Yamani Dammaji, lakini akawa na rai ambazo tukhalifu ulama, zinakhalifiana na ulama, na miongoni mwao nimeashiria kwenye muhadhara. Kwa hivyo baadhi ya mashaikh wakawa nasibisha na shekhe wao, maana hivyo ndivyo ilivyo siku zote, likitokea kundi la dalala unasibishwa ima na shekhe wao au na fikra zao. Aljahamia walinasibishwa na Jahamu bin Safwan as-Samarqandi, kwa sababu yeye ndio kaanzisha fikra hile ya kupinga majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'tazila walinasibishwa na kitendo ambacho ni kule kujitenga na nani, na Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, ambaye ni Wasil bin Ata, alikuwa ameketi kwenye halaka ya Hasan al-Basri, akawa likaulizwa swali pale kuhusiana na sahibul kabira. Yeye akasema sahibul kabira ninavyoona mimi, yani sio muislamu huyo wala sio kafiri, yuko fi manzila baina almanzilataini, yuko kwenye daraja kati ya daraja mbili, si muislamu wala sio kafiri hapa duniani, lakini akifa ni motoni milele. Hasan al-Basri akamfukuza, akamwambia hebu tutoke hapa, akajitenga pembeni kule, akashika hasira na mwenzake Amr bin Ubaid wakajitenga. Hasan al-Basri akasemaje? Tazalana wasilu, amejitenga na sisi wasilu, wakaitwa Mu'tazila kutokana na nini? Na kitendo al-Asha'ira walitu Asha'ira, limadha? Kwa nini? Kwa sababu ya kufuata Abu al-Hasan al-Ash'ari, wakanasibishwa na nani? Na Abu al-Hasan al-Ash'ari wakaitwa Asha'ira. Wa hakadha, hawa nao walitokea na wakawa na fikra ambazo kwamba tukhalifu ulama, baadhi ya ulama wakawaita al-Hajawira kutokana wao wanashika fikra za shekhe mmoja ndiyo marji yao, na ambaye ana mikhalafa chungu nzima, tukianza kuihesabu ni muhadhara wa pili. Kwa hivyo haina haja pia vile vile, kama narudia tena, majina, kutaja majina ya watu huwa si katika usulubu mzuri katika dawa. Labda itokee, maana ikitokea ndiyo, naam, tabbat yada abi lahabi wa tabba, kitokea kama kuna haja basi atataja, lakini kama hamna haja za kuashiria. Bila shaka taasisi ni jambo halipo katika Uislamu. Al-ulama wamebainisha masala haya, isipokuwa kwa dharura. Kukitokea dharura kwamba labda serikali imeweka sheria kwamba duati wote hawatalingania dawa yao mpaka wawe wako chini ya taasisi, al-ulama wanasema hapo itajuzu kufungua taasisi kwa ajili ya dharura. Lakini usifungue taasisi ukawa ndio umepata kijimwanya na wewe kuongeza yale mambo yako ambayo kwamba ni ya batil, hilo halitakikani. Na ndio maana kuna mataasisi chungu nzima, mataasisi ya hija, mataasisi ya madaris mbalimbali ambayo yamefunguliwa, na huo ndio msimamo wa nchi ya Tanzania. Kama mtu hana taasisi, basi dawa yake itakuwa mashakani, dawa yake itakuwa mashakani. Lakini asili katika hili jambo ni kwamba halipo katika Uislamu na halijuzu mpaka kutokee hizo dharura ambazo kwamba tumezizungumza. Kwa hivyo kama nchi haina au haina masharti hayo, hamna haja ya kuweka mataasisi. Hamna haja ya kuweka mataasisi. Na mfano wa hili kama mapicha, bila shaka picha ni haramu, hilo halina shaka, lakini inapelekea mtu kutokana na dharura iliyowekwa ima na serikali mtu huyo akapiga picha, maana labda atakaa safiri ende hija. Taibu, picha ni haramu. Ukisema sipigi picha mimi, ngatengeneza pasipoti, basi ndio wendi hija, wafa hivyo hivyo wewe, hutaingia Maka. No, kadhalika kwenye madaris, vyuo vikuu kama hivi, huenda kunawekwa masharti ya kwamba mtu utumie nini, lazima ulete picha. Sasa naam, tajua kwamba picha ni haramu, lakini hii imekuwa ni dharura. Faman turra ghayra baghin wala adid fala isma alayhi, atakayeshikika na jambo bila ya kutaka mwenyewe wala uadui, basi hamna ubaya katika hilo. Ama kusema kwamba mtu kwa mujaradi wa kuwa na taasisi basi wewe ni hizbi kama vile al-Hajawira wanavyowaambia as-salaf, hayo ni makosa. Umeelewana? Hayo ni makosa. Na Abu Ahmed nakuna as-salaf samaje, sawa, yakuli indaka shay ziyada. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kishwa kidogo tu kutokana na muda pia vile vile, lakini kama mada nilivyoisikia na mzungumzaji Sheikh Abdul Hassan amejitahidi katika kuweka wazi baadhi ya mambo kuhusiana na mada yake aliyoongelea ambayo inaitwa al-hizbiyya wa dhararuha, uhisi na madhara yake. Na ameelezea kwamba uhisi maana yake ni makundi, kwa maana katika Uislamu hayakubaliki makundi katika Uislamu. Uislamu jambo lao ni moja, mambo yao ni pamoja, kama vile alivyoanzisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Baada ya Allah tabarak wa taala kumletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Uislamu, Mtume naye akafundisha Uislamu. Uislamu una mambo mengi, kuna ahkamu nyingi ndani yake, na maelekezo yametolewa kwenye Uislamu wakati wa raha, wakati wa shida. Yote hayo yameelezewa, wakiwa na raha Waislamu wafanyaje, shida ikitokea Waislamu wafanyaje, yote hayo yameelezewa.